Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hallo, Oslo. Hei til dere alle sammen der ute. Og velkommen til en ny uke med ditt favorittprogram, Radioresepsjonen. Hei! Hei til deg, Bjarte Paul også. Hei til deg, Steinar. Sagen. Ja, hei, hei til deg, Tore Brillesus Sagen. Hei til deg, Steinar. Så hyggelig. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Bjarte. Hei til... Det er litt tung start i dag, eller? Nei, jeg tror ikke det er det. Nei. Bare snakke litt grann sakte i dag. Ja, snakke oss opp litt. Ja. Jeg merker også at luften i studio er litt tettere. Altså, det er, den er som en slags tjukk grøt av... CO2. Ja, du vet hvorfor det er så tykk grøt og luft her inne? Nei, jeg vet ikke hvorfor det. Det er fordi de siste som hadde sending her, de som hadde sending før oss, det var National Rap Show på fredag. NRK P3s flaggskip. Ja, i hvert fall innen rap og hiphop. Selverklært flaggskip. Ja, selverklært, selv om de bare går på fredag kveld, det har blitt støv bort der, så, er de, så kaller de det flaggskip selv. Det er derfor det er litt tung luft her, fordi de sitter her i 3 timer, og det er et veldig lite studio. Og det er veldig fysiske. Det er veldig fysiske. Og så er det misspillet rap, og så du vet jo hva de rapperne driver med. Så spiser de grøt også fysisk. Spiser de grøt fysisk? Ja, veldig. I tillegg til at de skaper grøt luktstemning her. Ikke sant? Det sitter litt i vegga, altså National Rap Show, sitter litt i vegga når vi kommer hit på mandag. Det er greit. I sendingen i dag så skal vi ha en spalte som vi har blitt så fryktelig glad i alle sammen, både dere som hører på, vi som sitter her i studio, og Tore, hvilken spalte er det? Det er spalten Dilemmas-spalten, hvor lytterne da har anledning til å sende inn et dilemma, og så vil det bli debattert og tatt opp her i redaksjonen, men i tillegg er det også mulighet for å debattere det der hjemme på arbeidsplassene, eller på skole, eller studiested. NAV. Hvis du sitter på NAV sammen med dine gode venner og leter etter noe å gjøre, eller trygd av en eller annen art, så kan du høre på dette og diskutere dilemmas. For det er ikke noe sånn at trygde ikke får lov å diskutere dilemmas. Nei. Det som er så trist, eller det som kan være litt vanskelig med noen trygde, er at de er alene. At det er vanskelig å diskutere dilemmaer alene med seg selv. Da. Jeg har selv vært på NAV, ikke da det heter NAV, da heter det noe annet. Men da merker man at det er veldig lite gjengdannelse i trygdesystemet. Dessverre. Sånn er det bare. Men hvis du ikke har noen å diskutere dilemma med, og er arbeidsledig eller bare ensom, stikk innom butikken, diskutere det med han eller hun som sitter i kassen. Ikke gjør det i storbyområder, for der virker det rart, men gjør det da ute på landet, hvor det er bygder som har mindre enn 10 000 innbyggere. Hvis du gjør det i storby, så vil du sannsynligvis bli arrestert og satt i kasjotten, i hvert fall i et døgnstid. Eller bortvist fra området i 24 timer. Ja, til du da har skjønt at dette må jeg ikke drive med. Ja, jeg må ikke gå rundt og prate med fremmede og diskutere dilemmas. For eksempel, underbukser på huet, underbukser i rumpa. Og så kommer, da kommer Fox 3-en og henter deg. Bjarte Paul, hva er et dilemma? Dilemma, det er valget mellom to onder. Tore har også sagt at det kan være valget mellom to goder. Dette er samme følge med Tore har sagt. Ja, det er Tore som har sagt. Ja. Tore har sagt det fordi at han mener at det du har valget mellom to goder, så blir det på en måte et onde at du må velge det ene, og da blir det andre et onde fordi du ikke får det. Ikke sant? Det burde være greit. Og så skal vi ha den store sigaretttesten i dag. Ja, i dag skal vi faktisk røyke sigaretter fra, jeg tror det er Kina. Og kinesiske sigaretter? Ja. Er de små, spesielt små? De er helt vanlige i størrelse. Men det sies i følgebrevet at de skal være ganske sterke. Aha. Men jeg er ikke helt 100% sikker. Men det er i hvert fall et eller annet King Kong-land de kommer fra. Eller Østen. Ja, ok, som det også heter. Altså, du tror at der det kommer fra virker det som om de sier King Kong når de snakker med hverandre? Ja, det tror jeg ganske sikkert de gjør. Hvordan tror du de snakker i Indonesia, Bjørte? Det er litt ping-pong. Japan, tror du sier det. Ting-tong-tang-tang. Det ligner det. Jeg synes det er forskjellig. Så alt i Østen er ikke Ching-chong-land. Ching-chong er vel mer et paraplybegrep for alle de ping-pong og hing-hang-hang-språkene. Så Vietnam, hva sier du der, Bjørte? Nei, ikke sikker. Det er ikke så flink som jeg på alle de andre landene. Nei, fint. Det er godt å vite at det er den eldste som, som har som er mest, hva skal jeg si, språkorientert. Ja. Mm. 1987, kodord er resepsjon, som vanlig, hvis du har lyst til å sende oss et dilemma, eller du kan gjøre det på e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre Promovi med These Walls Don't Lie. Du hører på radio Radioresepsjonen på P3. Promo These Walls Don't Lie, Radioresepsjonen på NRK P3. Og det er en som heter Joffre Skytte, 23, født i skyttensår, som har skrevet tekstmelding. Takk for at dere spiller promo og ikke Kaisers. Jeg liker ikke Kaisers, fortsett med det. Mm. Det er ikke sånn, altså, jeg skjønner ikke hvor du har fått den, altså, hvor du har fått den, at du innbiller deg at vi har kuttet ut Kaisers Orchestra til fordel for promo. Jeg synes det var rart. Han kanskje har hatt et sånn, sånn dilemma-greie i sitt eget ord. Kaisers eller promo? Ja, ikke sant? Ja. Mm. Hva ville dere valgt, Kaisers eller promo, hvis dere måtte velge? Jeg ville nok valgt Kaisers, skal være helt forbannet ærlig. Kaisers, ja. På å være forbannet ærlig. Av to ekstreme goder, altså som promo er, og Kaisers, så ville jeg nok valgt Kaisers. Eller om jeg ville valgt promo, ja. Ok, du er en promoman. Ja, jeg har alltid vært en promoman. Jeg har alltid digget svensk rap, jeg. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av weekenden. Og hvis jeg kan få begynne i dag, så vil jeg bare si at det største øyeblikket, eller det er ikke helt over enda, men det at Grand Prix endelig er ferdig, er jeg så jævlig fornøyd med. Jeg har, vet du hva, jeg er så drittlei å se trynene til Maria Haukås Storeng og Myra Craig i avisen, på nettet, overalt, i, altså nå i to måneder. Jeg er så utrolig lykkelig for at det er over, og det der hele møkka-sirkuset der er ferdig. Jeg synes det burde legge ned, og at det burde bombe hele, ja. Det er bombe Grand Prix. De burde ha bomba det for to måneder siden. Ja, bombe Grand Prix, ja. Det er bombe konseptet. Ja. Jeg er så lykkelig nå. Jeg er en veldig glad mann. Ja. Det kunne blitt et pent formulert leserinnlegg, dette her. Ja, det ja, hvis jeg hadde jobbet litt med det, ja. Mm, du må jobbe litt med det, for det er mye som blir litt platt og vanlig, som folk er vant til. Ja. Men jeg synes at meningen er god, og jeg tror du har mange med deg. Du kan starte en folkebevegelse eller en Facebook-gruppe. Ja, jeg skulle ønske at folk tenker sikkert, ja, han sa det, han fyren på lufta, ja, han sa det på radioen, ja. Han sa det akkurat jeg tenker. Jeg kjenner ikke navnet hans. Jeg kjenner ikke navnet hans. Men han sa det på lufta. Det han, jeg hørte i bakgrunnen når jeg satt i drosjen, ja. Så var det, så sa det, og jeg er enig med han. Jeg er enig med han. Han sa det, han. Han sa det, han er lei hele Grand Prix, han. Hele Grand Prix-hysteriet, og alle de innledende rundene og semifinaler og dritt og møkk. Mm. Og han kom på femteplass, så blir jeg fornøyd med det. Og jeg, selv om du ikke vil bli eksponert for det, så får du det inn i alle kanaler. Uansett. Ja, man gjør det, altså. Jeg vet ikke om jeg kan skyte inn med noe her, men jeg vet ikke om du er ferdig, eller... For greiene er bare det at det for første gang på mange, mange, mange, mange år, så satt jeg på lørdag og så hele Grand Prix-sendingen. Du er den rake motsetningen. Nei, jeg er på ingen måte den rake motsetningen, for jeg synes også at det sirkuset der begynner å vare litt vel lenge, altså. Synes du kan bombe det? Ja, du kan faktisk bombe det for min del også, altså. Ja. Men det var fascinerende å se hvor mange vakre, men også svært like damer som deltok i dette sirkuset. Det er så bra at nå, fordi nå har jeg akkurat uttrykket hvor mye jeg hater det, og nå skal du på en måte komme til resumé av lørdagens Grand Prix. Ja, nei, jeg er ferdig, jeg skal ikke si noe mer. Du møttes med gode venner, drakk litt hvitvin, og så spiste reker, og så Grand Prix-finalen. Ja. Er du en sånn fyr? Egentlig så var det ikke reker der. Det var grillmat og ja, gode venner, ja, og sånn, ja. Men du er en sånn fyr, du er en sånn fyr som takker. Vi skal se på Grand Prix på lørdag. Hvor vil du komme? Sier du, vet du hva, jeg vil veldig gjerne komme og se Grand Prix hos dere, i gode venner slag. Jeg tror ikke egentlig at det var egentlig plan. Det, på invitasjonen stod det ingenting om at det Grand Prix skulle dukke opp. Så ble det lurt? Men, jeg tror egentlig det var bare en improvisert del av kvelden. Okay. I og med at det også var noen som var til og med yngre, eller ja, også noen eldre enn meg, som var til stede. Så lenge det ikke var planlagt, så er det greit. Mm. Tore Sagen, har opplevd noe spennende i løpet av helgen? Ikke så veldig, men har tre punkter som oppsummerer det meste. Er de flettet inn i hverandre? Sånn nei, nei, de er helt uavhengige av hverandre. Det er litt derfor jeg tar det med, fordi de er liksom ytterpunktene i det jeg har drevet med i løpet av denne helgen. Det skal jo være én ting jeg trekker ut. Ja, men jeg trekker ofte ut flere ting, men det er ingen som sier noe på det. Så da kan jeg si at jeg har spist på restaurant, jeg har kastet bokser og klart glass, og jeg har levert selvangivelsen. Nei, sveis for et menneske du er. Ja, det er noe utenom det vanlige. Det er moderne mann. Har du regnet ut hva du får igjen på skatten, eller jeg ikke? Jeg håper at det skal bli en del, utifra den regnekalkulatoren som er på Skatteetaten sine hjemmesider. Mm. Men man skal jo aldri ta det for god fisk, man skal være forsiktig og nøkteren helt til pengene eventuelt så på konto. Det er sannsynlig at man, altså vanligvis så pleier man å glemme noe. Man pleier å glemme en post, for eksempel. Post. Ja. post. Det trenger man ikke. Ja, og da er det veldig lett å så begynne kanskje å leve bong på forhånd, og så får leve. Du en... Boing! Er det sånn? Ja. Boing, ja. Og ja, ta helt av, liksom. Ja, ikke sant? Boing! Ja. Leve litt ekstravagant og gå enda mer på restaurant. Ja, ja det kommer jeg til å gjøre, men jeg burde vel egentlig ikke. Ja. Nei, det burde ikke før du var sikker på at pengene kommer. Riktig. Så forskjellige liv vi lever, gutter. Helt klart. Mm. Vi skal høre Foo Fighters vi med denne fine sangen som heter The Pretender. Han, det er også å late som. Ja. Boing! Boing! Boing! Boing! Radio resepsjon på NRK P3. Takk for at du hører på vårt lettbeint underholdningsmagasin mellom 10 og 12 hver eneste mandag til torsdag. Det er trivelig det. Ja, det er kjempefint. Mm. Vil du snakke noe om taco, Steinar? Jeg synes du antyder noe om det. Nei, jeg vil bare si at vi snakker så lite om taco om dagen, og folk blir bekymret av flere e-poster og sms'er som sier, hei, har du sluttet å spise taco? Ja. Nei, vi har ikke det. Men det var mye på grunn av denne diskusjonen vi hadde om frossenpizza, som gjorde at tacoen ble dyttet litt til side. Mm. Det var ikke med overlegg, det var bare fordi at vi spiste en ny pizza, som jeg kom til å like veldig godt, mens de andre hatet den. Ja. Men taco, altså absolutt på menyen til resepsjonistene, ukentlig vil jeg påstå. Ja, ja, ja. Maiso. Ja, ja. Mais. For å nevne for lenge. Ja. Rømme. Guacamole. Åja, oh, bruker du det? Ja, nei, det gjør du. Nei, du gjør ikke det. Jo, jeg har kjøpt. Nei, du gjør ikke det. Det er ikke en assosiasjonslek når du sier taco. Det handler om hva du spiser. Ja, men jeg prøvde det for et par ganger siden, men det var ikke hjemmelaget. Det var sånn som er ferdig i sånn boks, og det smaker jo dritt. Ja, det er altså, ikke greier, da. Vær sånn, da. Det er ikke smak. Hva skal du være så fisefin på det nå, plutselig? Ja, men det er jo ok at det smaker. Ja, men greien er at... Det er ikke dritt, da. Hva er det ene retten du kan lage? Du kan lage den tunfisksalaten, og så kan du lage... Shepherd's pie kan han ikke lage. Nei, han har lasagne. Lasagne. Og så sier du at, den der glasset med guacamole, det er helt vanlig, normalt kosthold i de glassene. Det er nydelig. Så er det fullkost? Altså guacamole, ser du det som fullkost? Jeg vet ikke hva fullkost er. Jeg er ikke helt sikker selv, men jeg tror at man kan leve av det. Jeg tror du kan leve av guacamole i en ganske lang periode. Ja, jeg tror det er ganske mye nyttige vitaminer og mineraler i guacamole, i hvert fall vitaminer. Ja, ja, og så er det riktig fett, har jeg hørt. Ja, veldig godt fett. Mm. Ja, men hvis jeg kunne velge mellom og hadde lært meg å lage guacamole på egen hånd for egen maskin. Det kan du sikkert finne ut av hvordan du gjør. Tror du ikke du kan klare å finne ut av det? Det skal jeg sikkert klare å finne ut av. Så vil jeg heller ha levd på det da resten av livet enn guacamole som du får på glass eller i sånn boks. Ja, men selvfølgelig vil du det. Dilemma er det? Ja, det? Du har hjemmelaget guacamole i en hånd, og så har du glass guacamole på i den andre hånda. Problemet er å lage det til. Er dere seriøst nå? Nei! At det ikke smaker enormt forskjell. Nei, nerd! Hør da! Selvfølgelig smaker det forskjell, men det er ikke noe dilemma. Altså, hvis du får velge hjemmelaget fremfor glass guacamole, selvfølgelig velger du hjemmelaget. Ja, nettopp. Men det å si at glass guacamole bare er dritt, bare fordi du har smakt det som er bedre. Ja, men for å si det sånn. Når jeg nå har smakt en glass og boks guacamolen og spiser taco jævnlig kanskje en gang i uken og har da valgt bort guacamolen forever så lenge den er på boks eller i glass, så mener jeg da sier det noe om hvor høyt jeg prioriterer den glassboks guacamolen. Men det kan jo være noen der ute som faktisk har hatt for eksempel en mongoloid mor som ikke var i stand til å kunne lage ordentlig god mat og som ser på kjøpemat som bedre enn hjemmelaget. Hvor fruktbare er de er det mange som har foreldre med Downs syndrom? Det tror jeg ikke. Nei, men det er sånn at i Norge så må man ta vare på alle marginale grupper, og det er sikkert en mongoloid som har fått barn, eller mentalt tilbakestående, eller med Downs syndrom som har fått barn, og det kan hende de lager veldig dårlig mat hjemme, og de har da, de lever etter en annen mantra, nemlig at kjøpemat er det beste. Hvor har du det fra at de med Downs ikke kan lage mat? Nei, det er bare fordi at jeg tenker at de har ikke så store evner som det... Jeg skjønner jo det, det blir mye... Ja, men altså, ok, nå cut to the chase her, det blir mye klin. Ja, det kan godt være, ja, men jeg tror at det er en sånn enkle retter, eggdosis og armridere, det kan... Okay. Armridere er faktisk en liten utfordring, for da må du snu våte brødskiver i en stekepanne, og det er ganske vanskelig. Du gjør deg selv en bjørnetjeneste, altså, det er veldig dumt å si sånn, ok, hei, Rikard, kanskje, som heter en venn av deg som har Downs syndrom, kan ikke du lage mat i dag? Eller Dick, da, som har kalt det sånn. Han blir kalt Dick, ja. I USA blir kalt Dick. Men uansett, altså ved han lager maten, når du vet at det blir, for du vet at det blir mye griseri. Ja, det er å lure deg selv og tro at det ikke blir griseri. Som radioprogram, og at vi skal stå for utad, at vi mener at Demon Downs ikke kan lage armeridder eller egedosis, da mener vi oss en bjørnetjeneste å si det. Nå hvorfor sier du alltid armeridder og egedosis i samme åndedrag? Er det, det er ikke? Nei, jeg skjønte ikke. Hva er det du mente? Jeg mente at det hørtes ut som du sa nå, ettersom jeg forstod deg, at du gjør deg selv en bjørnetjeneste hvis du ber en som har Downs om å lage mat. Ja. Og da blir det mye clean. Mm. Ja. Så mener jeg bare at vi gjør oss en bjørnetjeneste som radioprogram hvis de går ut og mener og sier at vi mener at de med Downs ikke kan lage... Jeg har ikke noe grunnlag for å påstå det, nei. Men det er bare noe jeg antar. Ok, ja. Jeg mener bare vi fremstår ikke så veldig sympatiske. Nei, men det har vært min intensjon i det hele tatt. Vi burde ikke diskutere det mer. Men jeg synes bare at den guacamolen på glass og på boks er helt grei. Mm. Ja, og hvis du ikke har noe annet og ikke gidder å lage det selv, så er den helt grei. Okay. Ja. Og vis meg en med Downs syndrom som lager armeriddere uten å søle, så skal jeg trekke... Altså, jeg søler selv, jeg må innrømme det. Kanskje, ja. Hei, Henrik søler. Hvorfor kan vi ikke runde av denne debatten der? Vi skal ikke kunne lage armeriddere en gang. Bjørte kan ikke lage armeriddere i det hele tatt. Nei. Jeg lager egedosis, det kan jeg lage. Ja, sånn som henger igjen i... Som ikke renner ut. Som ikke renner ut av bollen, ja. Ja. Er ikke det eggevitte, da? Skal egedosisen være så stiv? Ja, da. Hvis du bestemmer du, Steiner, når du vil runde av denne... Jeg bestemmer. Jeg bestemmer at du ikke kan lage egedosis som ikke renner ut av bollen. P3. Dette er P3. Hallo, Steiner. Steiner. Beklager, jeg har ringt feil. Pappa? Ja. Hei, du. Det er fatteren som ringer. Ja, hallo. Skulle du egentlig snakke med noen andre, eller? Ja, jeg ville egentlig snakke med Tore, men så er jeg helt idiot, vet du. Og så ringer jeg til deg, Basse. Ja, det gjør ikke noe om du ringer til meg, da, pappa. For det er jo fint at vi også kan prate litt sammen av og til, da. Ja, ja, selvfølgelig kan vi to også prate sammen. Ja. Ja, hva er det du vil prate om da? Nei, sånn far og sønn greier, hvordan det går og sånne ting, er jo hyggelig det vel? Jo, det går bra med meg og med deg da. Jo, det går bra med meg også. Ja, kjempe, vi snakkes da, Stenabassen. Ha det! Nei, men pappa, hva er det du skulle snakke med Tore om da? Nei, det er bare noen sånne far-sønn greier. Om hvordan han har det og sånne ting? Ja, noe sånnaktig da, ja. Hva mener du sånnaktig? Hva er det dere to skal da? Ja, hvis det er så viktig, så skal jeg ta med meg Toremann på en liten fjelltur. Åja, så kult da. Jeg kunne godt tenke meg å bli med på fjelltur selv, jeg. Du, jeg tror faktisk ikke Kilimanjaro er noe for deg, Basse. Ja. Skal dere to dra til Kilimanjaro, så vil jeg være med også, selvfølgelig. Du, hør nå her. Hvem var det som fikk være med fatter ned på hytta og hente de gamle piggdekkene? Det var meg selvfølgelig, det. Ja, ikke sant? Og du husker hva du sa da du kom hjem? Ja, jeg sa jo at jeg synes det var ganske tungt å bære de fire piggdekkene ut i bilen. Det er riktig, ja, du sa det. Jo, men jeg klarte det jo. Ja, men Kilimanjaro, Basse, det blir mye tøffere. Tenk så pinlig det vil bli for meg og Tore hvis du skulle frike ut der i 4-5000 meters høyde. Kanskje få pusteproblemer i den tynne lufta. Ja, og få føling, eller begynne å skrike etter mamma. Fy faen, jeg får frysninger bare med å tenke på det, altså. Jeg har ikke diabetes, pappa. Nei, men du er livredd elefanter. Ja, på sirkus i andre klasse, ja. Du, Basse, nå roer vi reka litt i granne. Nå drar fatteren og Toremann noen uker sammen til Afrika. Og hvis jeg synes det er så jævlig fun langt inne i det der Ugga-Buggaland og vurderer kanskje å dra tilbake, så kan vi heller prates da, Basse. Er det en grei deal? Ja, det er greit. Men Basse? Ja? Du kan få låne bilen min mens jeg er borte, mot at du vasker og støvsuger den. Jeg har ikke lappen her, pappa. Nei, det er sant. Det visste du kanskje. Men da vasker og støvsuger den da. Greit. Kjempe, da snakkes vi, Basse. Ha det, pappa. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Ja, det var Poison det med Alice Cooper i hovedrollen der. Det var fint formulert, da. Det var kjempefint formulert. Ja. Husker du da Alice Cooper var i Muppet Show, eller? Nei, da var ikke jeg født, tror jeg. Det kan godt hende at du ikke var født, Tore. Det ble litt for gamle referanse for min smak, altså. Ja, men det var en gang et TV-program som heter Muppet Show. Ja, det dukker, det håper jeg. Det dukker, ja. Kermit var på en måte hovedrollen, og Miss Piggy var med også. Mm. Du husker det, Bjørte? Ja, jeg husker programmet, ja. Husker du det, Alice Cooper, var det? Nei, jeg husker ikke det, nei. Det var ikke, han prøvde å være veldig, veldig skummel. Ok. Det blir ikke så skummel med de dukkene. Nei, nei, det gjør ikke det. Nei, de gjør det ikke for det. Men det var kredd det for artister å være med på et show. Klart det er kredd. Ja. Det var jo så suksessfullt det TV-show der, at det ble jo etter en stund laget Muppet Show The Movie også, ja. Og den husker jeg så på kino. Ja, det var ikke fullt så gøy kanskje, eller? Da jeg så den på kino, så var den ganske gøy. Ja, litt, ja. Ja, selvsagt. Jeg var jo veldig ung da. Jo, jo. Ja. Vi skal i gang med dilemmaspalten, vi. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Og vi begynner med et dilemma her fra Melbu. Og det er Kjell Vidar som kommer derfra, og som har vært så elskverdig og delt dette dilemma med oss. Hei Kjell Vidar. Ja, og dette her er ikke noe dilemma han har funnet på internett og bare copy-pastet og sendt det til oss. Dette er han finner på selv. Det er jeg ganske sikker på. Fantastisk. Se på Grand Prix hver dag i et helt år, eller være innesperret i en bunkers i 24 år. Mm. Det er jo litt interessant, for da regner jeg med at alle tanker går til denne bunkersen i Østerrike, eller altså fengsel-leilighet, som de lærde strides om det egentlig var. Leilighet med lavt tak. Ja, lavt tak, men det er ikke uvanlig. Det er, altså var det gamle dager. Gamle hytter også har jo lavt tak. Det heter sokkelleilighet. Sokkelleilighet er det der, eller sokkelfengsel. Bare en kort digresjon der. Jeg tror det er lavt tak for at det skal være billig å holde varmt. Ja, ja, absolutt, ja. Og jeg tror ikke det er noe dumt å fortsette å bygge lavt tak. Det er rett og slett miljø, altså miljø vennlig og har lavt tak. Ja. Men jeg tror at hvis du ønsker å få en godkjenning på at bygge- eller sokkeleiligheten skal være lovlig, så kan du ikke bygge så lavt. Nei. Men jeg tror heller ikke du kan få bygge en sokkelleilighet og kalle det et fengsel, hvis ikke den oppfyller visse kriterier. Det er sant. Du bør ha TV med mange kanaler. Og der vil jeg bare si at der kommer mange kanaler inn, og det viser seg at denne leiligheten, skråstek fengselet i Østerrike, hadde mange kanaler. Det hadde det? Det hadde vist en del kanaler. Ja. Og så da ville jeg nok antageligvis, selv om det kanskje er noe kontroversielt og litt på siden, så ville jeg gå for innesperret til en bunkers i 24 år med alle mulige TV-kanaler, skråstrekt leilighet. Jeg synes det høres litt ut som en drøm, i hvert fall nå som det er så kort til sommerferie på en måte, ja. Og vi er litt sliten og sånn, ja. Så tenker jeg, 24 år i en bunkers nå med alle TV-kanaler, åh, det var deilig. Perfekt. Men så har vi den andre siden av dilemmaet da, ja. Se på Grand Prix hver dag i et helt år. Hvis vi tar utgangspunkt i at det er en helt full sending da. Ja, og det er bare finalen, ikke semifinalen også. Det er bare selve finalen. Det er jo 3-4 timer bare det. Ja. For hvis du skal se semifinalen også hver eneste dag, så blir det jo ikke tid til å se noe annet. Er det det samme som går i reprise, eller er det ny Grand Prix hele tiden? Det er jo interessant. Jeg vil tro at det spiller ikke så mye roll for meg personlig. Nei, jo, for ellers blir det kjedelig, vet du. Ja, men det blir kjedelig uansett. I hvert fall de første par årene så kan man på en måte tvinge seg selv til å begynne å like det der, og så på en måte... Det var bare ett år, det var ett år, Berte. Det var bare ett år, ja. I og med at det er ett år, så tror jeg ikke det er så dumt å Gå for Grand Prix, jeg da. Og jeg, uten tvil, jeg tror det var resten av livet, jeg. Unnskyld, det er tungt på den ene siden, egentlig. Ja, det er tungt på den ene siden. Det blir tungt. Jeg velger 24 år i en bunkers med alle TV-kanaler. Jeg tror du gjør det for å sjekke deg. Altså. Jeg gjør det for å sjekke meg, men det er for å illustrere hvor mye jeg hater Grand Prix og Maria Haukostoring og Mira Craig. Da kan jeg ta et dilemma her som kommer fra matteeksamens Linnea, født i ulykkens år. Hallo. Hun skriver, gjøre en time matte hver dag resten av livet. Og for de som har glemt hva det var, så er det altså bare å regne matteoppgaver hjemme. Matematikk. Ja, jeg går ut fra at det er hjemme da. Eller aldri mer spise taco, skriver hun. Ja. Og man glemmer jo når man er ferdig på skolen hvor forferdelig det var å regne matte. Men jeg klarer å erindre det hvis jeg virkelig anstrenger meg. Så jeg går definitivt for aldri mer spise taco. Jeg også velger bort taco. Du hadde vel ikke matte på skolen, du hadde regning, du hørte. Jeg hadde regning, jeg, ja. Men det er det samme da, matematikk og regning er det samme. Jeg kom jo aldri så langt enn at det var veldig, veldig gøy hele tiden med matte. Nei, det er ikke gøy. Det blir ikke morsommere og morsommere, det skjønner du. Nei. Så noen kanskje tror det. Ok. Jeg velger bort taco, jeg tror jeg velger bort taco, jeg også. Alle velger bort taco. Ja. Det er ganske kontroversielt av oss, men likevel. Ja, egentlig ikke. Nei. Jeg kan ta en som kommer fra Onan Barbaren. Født i bakre skrotum. Det var litt veldig guttaktig det der. Sånne dilemmaer skal egentlig ikke, de skal siles ut. Ja, men ta det likevel. Kjør på, Onan. Softis med bønner, mais, salsa og rømme, eller taco med sjokoladetrekk? Ja, men mye taco her. Jeg tror jeg velger... Hva var det første var det? Softis med bønner, mais og salsa og rømme. Heldigvis er det ikke guacamole, så da lurer jeg på... Er det en engangsfortellelse dette her? Man skal liksom bare spise det en gang. Det er du som har presentert dilemma. Du får bestemme reglene. Det er bare snakk litt rundt det. Argumenter på hver side, og så tar du en avgjørelse. En gaffelsoftis med alt tilbehør. Ja. Ja, det gjør jeg også. Full pakke. Dette har, bare, dette har blitt sånn her. Vi leser opp et dilemma og bestemmer oss. Det, vi har sluttet å diskutere lenger. Ja, men det er så åpenbart hva man velger her. Hvis det er sånn stiv sjokolade, så tror jeg går for taco med stiv sjokolade. Jeg tror ikke du gjør det. Jeg tror ikke jeg tror ikke det er stiv sjokolade. Nei vel, det er dryppende sjokolade da. Ja, det er dryppende sjokolade, ja. Da velger jeg det da, okay. For å være annerledes enn dere. To på softis, og en på taco med sjokolade. Dryppende sjokolade. 1987, kodord er resepsjon. Vi står et dilemma til radioresepsjonen. Bruk også e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er ASA, Fire on the Mountain. Nå, akkurat nå hører du Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det er en litt tung mandag i dag for mange av dere som hører på, tror jeg. For dere, det er veldig mange som kommer på disse penisdilemmaene. Og jeg synes vi har fått inn så mange penisdilemmaer nå, at vi burde ha en egen mandag viet til kun penisdilemmaer. Vi føler oss ikke så sofistikerte alltid vi her i radioresepsjonen, hvis vi bare kjører disse penisdilemmaene. Så kanskje vi sparer det og gjør det til en sånn til en penismandag. Greie. Penismandag. Ja, det er et penisdilemma som jeg har litt problem med, og det er rennende nese eller dryppende penis resten av livet. Og dryppende penis, det er noe jeg ikke helt kjenner meg igjen i. Nei, det er bare når du passerer 40, så skjønner du, eller 50 eventuelt. Men det har noe med at, altså rennende nese er jo irriterende, mens dryppende penis, det blir jo absorbert av underbuksen, eventuelt jeansen som er på utsiden. Ja, hvis det er så det er jo ikke et stort problem i seg selv, så jeg ville nok helt klart valgt dryppende penis. Ja. Men det kan jo hende at, altså uten at du merker det, at du utvikler en slags odør der nede. Man må vaske penis jævnlig hvis man har den lidelsen. Ja, buksa. Buksa også. Jeg vasker jo bare hver tredje uke. Hvis jeg hadde dryppende penis, hadde det kanskje gått ned til tre ganger. Ikke sant. Jeg har lyst til å ta et her fra Simon 17 vekt og Ludvig 17 vekt ved Ole Vig Sprit og Dilemmabrenneri. Det er fint det, Simon og Ludvig. Her kommer dilemma. Toget kjører nedover sporet på en vei. På en vei? Nei, toget kjører nedover sporet på vei til å treffe to uskyldige kolleger i NRK. Det står en uskyldig mann på perrongen som potensielt kan stoppe toget hvis du dytter han ned på linja. Hva gjør du? Hvilke kolleger er det snakk om? Ja, det er nettopp det. Det er jo altså, det er overbemanning her i NRK. Det er alt for mange som jobber her. Så hvis det er to tilfeldige som vi egentlig kunne ha... Jobbe bak kamera for eksempel? Nei, ja, altså, det er viktig å jobbe bak kamera, det er ikke det jeg sier, men hvis det hadde vært to overflødige NRK-kolleger, så tror jeg bare hadde lått toget gå forbi. Ja, enig. Men jeg er ikke enig med deg, Sten, at det er like viktig å jobbe bak kamera som du jobber foran kamera. Det er jo ikke... Det er faktisk hvis det virkelig kniper en dag, og alle som jobber bak kamera er syke, så kan man bare ringe en som sitter bak kamera og si, hvordan skruer jeg på kamera? Ja. Og så gjør du det, og da er det bare å stelle seg foran kamera og komme med sitt budskap. I motsetning til hvis alle foran kamera er syke, så kan du ikke ringe noen. Hva gjør jeg nå? Du må gå foran kamera og snakke. Nei, jeg tør ikke. Jeg vil ikke jobbe bak kamera. Ja, ikke sant? Nei, hvis det hadde vært snakk om for eksempel Christian Bork da, og Nina Hoving, som sto der nede på sporet og ventet på å bli overkjørt av toget, så ville jeg nok dyttet den uskyldige foran. For det er viktige profiler her i NRK. Absolutt. Troverdig. Så gir troverdighet... Nei, NRK er troverdig ansikt utad. Jeg hadde dyttet. Jeg er enig med Steina. Hvem hadde du dyttet? Jeg hadde dyttet han der som tilfeldig. Hvorfor skal man dytte han tilfeldig? Jo, for da stopper toget. Riktig. Men hva velger du, Tore? Jeg velger, og hvis det er Nina Oving og Christian Bork, så tror jeg vi klarer oss uten de, selv om de er veldig hyggelige folk. Det tror jeg ikke. Jo da, mener du at vi ikke klarer oss uten de? Vi klarer oss. Det klarer oss, men det blir ikke det samme. Må ta noen fra TV Norge eller noe sånt, få de til over hit. Jeg kan ta et annet dilemma her fra Jonas. Hei, Jonas. Han skriver... bade hver dag eller dusje to ganger i uken. Og da presenterer han vel det å bade som en litt slitsom ting. Og det er det jo, for du må kle deg naken og legge deg ned. Ja, men det er ikke bare det. Tidlig på morgenen så må du tappe liksom i badekar, og det tar jo vanvittig lang tid. Det er ingen som stopper deg fra å bade på ettermiddagen. Da bader vi på kvelden, jo ikke det? Ja, vi bader på kvelden. Siden det tar såpass mye tid. Så får du heller bare tåle å ha litt rar sveis når du går på jobben. Ja, det tåler man altså. Det tåler du altså. Du bruker mossa likevel, Bjørte. Ja, jo. Men gelé. Men dusje to ganger i uken, det blir for lite for meg, altså, i hvert fall ut fra hva jeg er vant til. Så jeg går for bade hver dag. Jeg går for å dusje to ganger i uken, jeg. Ja, du gjør det allerede, jo. Eller jeg bare på lørdag. Badestamp på lørdag. Det er deg og Martin Skanke som dusjer to ganger i uken. Hva valgte du? Jeg valgte bade hver dag, jeg. To på bade hver dag og en på dusje to ganger i uken. Helt riktig, helt riktig, korrekt. Korrekt oppsummert til Tore Sager. Kult. 1987 koderesepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har et dilemma til oss, eller hvis du forteller oss noe annet, da. Det går an, det. Ja, det var viktig. Vi skal nå høre Black Kids. Nå er den pila over. Ja, sånn er det. Gøril Furu har nyhetene. Vi er tilbake igjen om 9 minutter. Snakkes! Ja. P3. Dette er P3. Mercy! Duffy! Mercy! Her har du kanskje hørt før, og hvis du ikke hørte den før, så våknet du opp fra koma som du har ligget i cirka 6 måneder. Ja, såpass. Er det noe særlig sannsynlighet for å våkne fra koma når man har ligget der så lenge? Å, ja. Folk har ligget flere år i koma. Jeg synes det virker som om hver gang man hører om noen som ligger i koma, så er det et mirakel når de våkner. Og så våkner de alltid. Nei, de våkner ikke alltid. Det er veldig det er mange som ikke våkner. Nå er det dessverre ingen sannsynlighet for at han våkner. Dere kan liksom godt bare trekke ut pluggen. Ja. Og så er det ler på en finger. Vær så snill. Jeg lurer på hva man faktisk gjør når man trekker ut pluggen. Trekker man faktisk ut strømmen liksom, fra apparatet? Og hvis det er sånn man må gjøre, så burde de heller sette på en bryter på den ledningen. Ja, sånn, ja. Sånn, i stedet for å trekke kontakten, for det skal man egentlig ikke gjøre. Og hvis man skal gjøre det, så hold for Guds skyld i selve stikkontakten og ikke i ledningen. Ja, men tror du ikke det er sånn backup-greie at hvis det er noen... Unnskyld. Nei, bare ta det først. Nei, bare, jeg tror du ikke det er sånn backup-system at det er sånn en lite batteri og inn i den der maskinen som holder deg i livet, sånn at hvis du snubler over ledningen og trekker den ut, så går maskinen 2-3 minutter det, på... For å være helt ærlig, så hvis jeg får svare på det som jeg nå har spurt om, så tror jeg det er sånn at hvis du drar ut kontakten litt, så rekker du å dra den inn igjen når du lever fortsatt, hvis du skjønner. Å, herregud, jeg dro ut ledningen, så tar du fort inn igjen. Jeg tror det er et nødstrømsaggregat da, på sykehuset. Eller tror du det er et batteri på pasienten, sånn Bjørte vil ha det til? Nei, ikke på pasienten, men på maskinen, som gjør at maskinen tikker og går automatisk i noen minutter til. Men da er det jo ikke noe vits å dra ut kontakten, så da må du vente noen minutter etter å dra ut kontakten. Jeg trekker ut kontakten, men da forbereder man at det er batterier i maskinen som kommer til å leve et par minutter. Han eller hun som vasker på rommet der, så kan du sikkert veldig fort... Han har fått opplæring at han ikke må dra ut den kontakten for enhver pris, og hvis han gjør det, så setter han fort inn igjen. Har jeg sikkert fått beskjed om. Ja, okay, ja. Hvis, jeg synes jo, som Tore sier, man burde fått en sånn lampettebryter på denne ledningen. Jeg husker jeg hadde en TV som ikke hadde skruet på, så jeg festet en sånn lampettebryter på ledningen, og det fungerte kjempebra. Men det som er ulempen med det, at hvis du har en sånn lampettebryter, er jo det at når du plutselig da våkner opp av koma og får liksom panikk om å ringe etter eller trykke på knappen til sykepleierhjelpen og sånn greier, så kan du trykke på feil knapp, og så slår du deg av. Ja, men da har du allerede våknet, så da kan du liksom godt skru av hele greia. Da lever du, Bjørte, da ligger du ikke i koma. Ja. Dessuten så er det en veldig spisset problemstilling du kommer der. Ja, men det skjer, vet du, Steiner. Det er så mange mennesker i verden at alle ting skjer, så da må man ta høyde for alt. Alle ting skjer. Og jeg mener fortsatt at hvis man har en sånn lapettbryter, så er det kanskje enda større fare for at man kommer borti. Men da kan man bare feste en liten sportsteip over og skrive vær nøye. Vær forsiktig, ikke trykk på den knappen. Hvis ikke du skal ta livet av han. Har du snakket med alle involverte? Det må du skrive veldig mye på den plassnappen da. Ja, du kan jo legge en liten remse utover da, vet du. Ja, det kan du gjøre, ja. Men nå tok jeg det for gitt at hvis du våkner opp av koma og skrur av komamaskinen, så dør du igjen etterpå. Men det gjør man jo ikke. Er det en egen komamaskin som holder folk i koma? Ja, er det ikke det? Hvor mange mennesker er vi på jorda nå, dere, vet dere det? Ja, rundt 6,6 milliarder type. Ja, stemmer det, helt riktig. Det er ikke noen komamaskiner igjen i hvert fall. Nei. Tykk litt på den der ute. Ja. Gi litt ekstra penger når det er innsamling på sykehuset, sånn at de får råd inn i komamaskiner. Ja. Vi skal... Vi skal ha den store sigarettesten i dag. Ja. Og så skal vi ta flere dilemmaer etter at vi hørte The Royalties med Paper Tiger. Så har du tatt med deg massevis av fin musikk, Steinar. Ja, det er min CD-bunke vi spiller i dag også. Ja. Jeg spiller de samme låtene om og om igjen, har du merket det? Ja, du har litt CD-bunke, vet du. Jeg har det. Hva skal vi spille nå, da? Jeg sa det, The Royalties. Du sa det, ja. Paper Tiger. Åh, kjempefint. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Fått inn et ganske interessant dilemma her fra Andreas, født i Løven, Heksa og Kleskapets år. Hei, Andreas. Hei, Andreas. Ville dere hatt møbler i tynn isopor, eller måtte sette sammen IKEA-møbler, de IKEA-møblene dere trengte hver dag? Altså, Du begynte å legge trykk på andre stavelser. Isopor trengte hver dag. Isopor da, unnskyld. Nei, det er greit. Vil dere ha møbler i tynn isopor, eller måtte sette sammen de IKEA-møblene dere trengte hver dag? Altså, hvis du skal sette deg, så må du sette sammen, eller hver dag da. Ja. Sette sammen en IKEA-stav. Et argument for å velge møbler i isopor er jo at man da sikkert en gang i ny og ned har ganske trendy møbler, mens man ellers har bare irriterende møbler som flasser av sånne små hvite kuler. Mm. Det er et argument, hvis jeg kan få fortsette mitt resonemang, for å velge IKEA-møbler som du setter sammen hver dag, er at du får nye IKEA-møbler hele tiden. Mm. Og hvis de da blir slitt, materialtretthet, altså utrendig og så videre, så har du alltid nye møbler, og det er jo en god ting å få nye møbler hele tiden. Ja, for de blir jo ikke slitt når du får nye hver dag. Nei, det er det man ikke gjør, vet du. Og så jeg lurer på om jeg går for IKEA-møbler hver dag. Ja. For da kan man bare sette sammen de møbler man trenger. Trenger ikke å sette sammen alle møbler. Men så går det jo an å finne noen stoler, for eksempel, som er veldig, veldig enkle, og som er bare sånn... To-tre skruer, så er det er veldig tungt på ene siden her. Altså, møbler i tynn isopor kan man jo faktisk ikke bruke. Jo, ja, men, ikke sitte i tynn isopor. Ja, men det må være en forutsetning, altså, disse isoporstolene tåler at man sitter i de. Skal vi gå bort fra naturlovene, og så si at jeg kan sitte på veldig, veldig tynne isopormøbler? Ikke noe problem, det slenger man ned på. Det går jo ikke. Hvis noen sier at det er tynne isopormøbler, så er det møbler man kan sitte i. Nei, det er gitt. Men da er det jo, kan jeg bare si, vil du sitte i en bøtte med dritt hver dag, eller vil du ha nye IKEA-møbler hver dag, som du må sette sammen? Men bøtte du med dritt, kan du på en måte sitte i? Du kan sitte i tynn isopor. Nei, for da vil du... En pinnestol da, i tynn isopor. Hva vil skje hvis du setter rassen din ned på den? Rumpa din ned på den? Nei, jeg mener bare at det må være en forutsetning for at vi helt tatt skulle lufte dette dilemmaet, eller var det bare for å lure oss? Ja, for å lure dere. Ja, men hvis isopormøblene holder og ikke knekker sammen, ja, så tror jeg går for isopormøbler. Ja, hvis de holder, da går jeg for isopormøbler. Ja. Jeg vil bare si at det som er, hvis man da velger, jeg bruker bare sofa, for jeg orker ikke å sette sammen de andre møblene, så kan man bare rive av pappen, og så bare legge seg ned på de. Trenger ikke å sette de sammen. Nei. To for isopor, var det? Ja. Også en for IKEA. Riktig. Kan jeg ta et nå? Ja, da vil jeg ta et interessant som jeg synes var interessant. Det kommer fra Dag. 16 millioner kroner på forbrukskontoen eller redde 100 mennesker fra sultedøden i Afrika. Jeg synes det er hårreisende at det i det hele tatt er et dilemma. At han, Dag, har sittet og komponert dette og tenkt, fy faen, det var digg med 16 millioner. Nei, men da må 100 stykker dø i Afrika for at jeg skal kose meg med de 16 millionene. Men det som er det litt interessante her er at for å si det sånn, hvis du fikk 16 millioner da, gikk for 16 millioner, så kan du redde 100 fra Afrika likevel, ikke sant? Ja, men de, samme 100? Nei, ikke de samme, det kan du antageligvis ikke. Men nei, la oss si det sånn at for 16 millioner så kan du redde 150 eller 200 afrikanere. For det er sannsynligheten, for det er vel til stede. Gi og ta, gi og ta stedene. Ja, jeg mener altså sånn rent etisk, der og da, et valg man tar. Hvis du mottar disse 16 millioner kronene, så dør 100 mennesker i Afrika. Sånn. Så, ja. De hadde jo dødd uansett, hadde ikke det da? Nei, de hadde ikke det, for med de 16 millionene så kunne de leve et langt og godt liv. Godt. Vet du hva? Jeg er rystet over at dere vurderer sånn, 16 millioner på forbrukskontoen deres. Det er ikke sånn at de 100 menneskene får 16 millioner. Nei, men de dør. Men du, poenget, jeg er flinkere til å forvalte de pengene enn det de 100 sultne afrikanerne er. Det her er ikke en diskusjon. Jeg mener det er en diskusjon. For enten får du 16 millioner kroner, Steinar, eller så dør det 100 mennesker. Du velger altså at de 100 menneskene dør. De får ikke de 16 millioner. Det gjør de ikke, men de redder livet. Men la oss si at du finner ut da at disse 16 millioner kan redde mange flere enn 100 mennesker. At du kan redde 200 mennesker. Jeg bruker de 16 millioner kronene, så reiser jeg til Afrika, starter et skoleprosjekt der nede, som lærer afrikanerne å fiske, for eksempel. Du gjør ikke det, fordi du har en jobb å ta vare på her. Jeg kan ta permisjon et år, jeg. Hvor mye tror du det koster? å starte en skole og sånn der nede. De har sikkert noen gamle hus, og så... dere velger 16 millioner på forbrukskonto, 100 afrikanere dør. Ja, men jeg tar som forutsetning at... Vi kan ikke bare ta masse forutsetninger. Det er ikke noen forutsetninger. Nei, hvis det er ikke noe... nei, jeg redder også de... Hvis det er ikke noe... Vi kan si noe om jeg skal bruke de 16 millionene til, så... Du bruker det hva du vil. Du kan starte en skole i Afrika, du. Ja, hvis jeg kan redde 200 afrikanere, da, så... 300 kan du redde. Kjenner jeg deg rett, Bjørte? Skal du med ganske mye til for at du får ræva deg opp fra sofaen og lærerettet ditt og prosjektoren din og reise ned til Afrika for å starte skoleprosjekt der? Det er ikke Bjørte som skal gjøre det, jeg som skal gjøre det. Ja, men hva skal du gjøre, Bjørte? Nei, hvis det handler om at du bare, jeg setter inn et par millioner på en konto, ja, for redde afrikanere, så går det. Hadde du hatt god samvittighet da? Jeg tror ikke det hadde vært det. Det er gøy å se at vi har to ekstremt kyniske mennesker i studiet. Jeg mente bare det at jeg visste at jeg kunne redde 200 eller 300 afrikanere med de 16 millionene. Hører du si det da? Så hadde jeg kanskje valgt at de 100 første døde. Du har ikke noen metode for å redde de, det er det. Nei. Det er det du mangler en plan. Metoden. Ok, ja, men da redder jeg heller de 100. Vi går til nytt dilemma, og jeg blir litt kvalma å snakke med deg. Dette er fra Espen. Han skriver... Leve resten av livet med veldig markert solbrilleskille. Og det gjorde jo da også Kristin Krohn Devold, tidligere minister her i Norge. Hun hadde det problemet, ja. Samtidig som man er så ømfintlig for kremer, sminke etc., slik at man ikke har mulighet til å dekke seg til. Det er tydelig at også hun har det. Både for meg og lytterne tror jeg du må ta det dilemma litt kjappere. Jeg mener ikke kjappere, men litt tydeligere. Så hvis jeg avbryter noe, så skal jeg forklare hele dilemma. Leve resten av livet med veldig markert solbrilleskille, à la Kristin Krohn Devold, samtidig som man er så ømfintlig for kremer, sminke etc., slik at man ikke har andre muligheter for å dekke seg til enn briller med nøyaktig lik form som da du fikk skille. Som du fikk. Så dilemma er, du må gå med solbriller. Enten gå med solbriller eller ha skille. Riktig. Nei, så det er ikke eller. Oi, oi, oi. Eller at du ser på levende bilder på TV-kino, PC, etc. i VHS-kvalitet. Så må ha solbriller og se VHS-kvalitet, er det sånn å forstå? Eller er det ikke solbriller? Nei, det er lev resten av livet med veldig markert solbrilleskille, eller... At du må se levende bilder på TV, kino, PC, ja, VHS-kvalitet. Åja, så da, men da, men da har du vanlige øyne. Da har du vanlige ringer rundt øynene. Jeg tror jeg går for å se, å ha sånn skille rundt øynene. Jeg gjør også det. Jeg kan ellers se VHS-kvalitet. Jeg har gjort det i mange år. Jeg elsker høy oppløst TV-signaler. Jeg går for solbriller skille. Ja. Jeg tror vi nærmer oss slutten på dilemmaspalten for i dag. Ja, det stemmer det. Ja, det kan godt være riktig det. Det kan godt være riktig det. Vi har tatt opp alvorlige ting og litt mer fjolte ting. Penisting har vi tatt opp. Så alles behov skal være dekket. Ikke de afrikanske da. Ja, for mitt vedkommende så er det dekket. Ikke for vårt. Her er Marit Larsen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det er litt... Er det noe å tenke på? Ja, det er noe å tenke litt på. Coldplay var det, Violet Hill, Brian Eno er produsent, stemmer ikke det? Det stemmer. Ja, flink fyr han. Jeg har jobbet masse med YouTube, for eksempel. Gitt ut soloalbum selv også. Hadde han laget sånne plater, det var jo en av dere som fortalte meg det, at han hadde laget sånne plater for folk som er redde for å fly og sånn. Mm. Ja, han skulle spille på flyplasser, blant annet. Ja. Music for Airports tog en av de platene etter Sikkert ordentlig for de som er redde for å fly og høre på, hvis du tar det på iPod'en da, så hører på det liksom når du sitter og tekster ut til rullebanen. Ja, det er så gærent for de som liker å fly, eller? For å være helt ærlig. Jeg skjønner at de skal hate det, bare fordi det er for de som... Nei, sikkert de hater det. Jeg sier bare at det er ekstra lurt for de som er redde for å fly da. Det er sånn minimalistisk, sånn meditativ type musikk. Ja, det er det som man skal spenne musklene og slappe av og sånn? Ja. Du kan ikke spenne musklene og slappe av. Nei, men du spenner... Og slapper av. Vi skal til den store sigaretttesten vi. Unnskyld, drøken. Har de fyr? Soundstate. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det er så spennende. testen, fordi vi tester jo så fryktelig mange forskjellige sigarettmerker. Og da vi startet denne testen for, ja, Gud vet hvor lenge siden er det. Det må jo være flere måneder siden. Ja. Jeg tror det var over nyttår, om jeg ikke tar grunn til feil. Det var like over nyttår. Ja, var det før nyttår eller etter nyttår? Rett over nyttår, altså et par dager etter nyttår. Ja. Så har vi jo testet, vi får jo tilsendt sigaretter fra så mange mennesker som elsker denne testen, og som vil at vi skal teste nettopp deres sigaretter. Ja, folk har vært verden rundt, kjøper med seg sigaretter, sender de til oss. Det er helt fantastisk rør. ørene, og fortsett gjerne med det. Tusen takk så langt da. Mm. Det er som de sier i reklamebransjen, vi har snart startet en folkebevegelse. Sier, ja, de jævlene i reklamebransjen, ja. Vi skal teste en sigarett nå, som jeg hadde helt glemt, men som jeg har sett mange ganger i kiosken her i NRK-kantina. Mm. Så rett bortafor NRK-kantina. Ja. Og det er Blue Master Silver, oi, som ifølge Rosemary er på vei ut. Oh, ja, hvorfor det? Det vet jeg ikke, men det virker som om den ikke selger så mye, for det er altså en mildere utgave av den vanlige Blue Master, og det er den stort, altså folk flest røyker. Ja, for den ser jo litt mer femi ut, den pakka der, enn den originale, mørkeblå, tøffe Blue Master-pakken. Mm. Jeg har også en del fun fact om denne sigaretten. Mm. Ja. På pakken så står det Blue Master ble lansert i 1937. Sigaretten var den gang uten filter. Mm. Dagens filterutgave ble lansert i 1992. Akkurat. Blue Master Silver har en blanding av lys og mørk Virginia og Burley-tobakk. Burley, du? Og jeg har en informasjon til som jeg har lært i løpet av helgen, mm, og det er at Terboven røykte Blue Master uten filter. Selveste Terboven, du? Så bra, da. Men dette er en mild sigarett. Jeg må bare si at før du tenner på den, så lukter disse sigaretten og denne tobakken her, ja, alldeles nydelig, altså. Ja. Jeg merker at jeg er litt sånn skjør for sterke sigaretter. Mm. Den her er mild og fin og rund og god i smaken. Ikke noe problem å trekke ned. Dette her er sigaretten for Else Sagen her, altså. Dette er sigaretten for meg. Jeg er helt enig, Steiner. Dette er en suveren sigarett, og hvorfor denne skal tas av markedet, skjønner jeg ingenting av. Jeg merker sintet allerede nå at jeg angrer på at jeg ikke kjøpte den tidligere, sånn at man kunne støtte Blue Master Silver. Mm. Det er altså en øvre klassen gjør det styrke. Mm. 8 milligram tjære, 0,7 nikotin, mm, og 9 milligram karbonmonoksid. Så det er, den er ganske kraftig, men ja, den smaker ganske mildt. Ja. Det er det viktigste. Det er nok blandingen av den lyse og den mørke tobakken Burley, ja, mm, og hva er det? Jeg kjenner smaken av Burley, som ja, er liksom litt sånn, og litt sånn ristet. Ja, ristet, ja. Godt, ja, flott. Ja, jeg synes han var mild. Jeg var overrasket over at det var så mye dritt i han. Det er en sigarett i hverdags og fest, ja, dette. Jeg synes at det smaker sånn som da det var lov å røyke hos frisørdama, så synes jeg alle satt og røyka, så lukta det litt sånn som denne. Det var da du tok sånn litt hissig permanent på 80-tallet. Ja, jeg gjorde ikke det, men de som satt rundt meg, som hadde sånne tørkefønner rundt hodet, de røyket ofte merit, husker jeg. Men det luktet sånn som denne Blue Master. Men du må også være med mutteren på frisørdama noen ganger. Det stemmer, men da kan jeg lese KK og andre livsstilsmagasiner for kvinner. Vi har ikke testet merit. Vi har ikke testet merit, men det er fordi vi ikke har fått tak i merit. Hvis noen har noe merit liggende og strø, så bare send det inn. Mm. Vet du hva? Av meg får denne sigaretten her 88. 88, ja. Ja. Jeg vet nok ikke om det er godt nok for å toppe den som ligger på første plass, nemlig Chesterfield, med 94,3%. Vet du hva? Jeg gir den 95, jeg. Tore gir den 95. Tore gir den 95. Det var skikkelig digg sigarett. Ok, så hva er jeg, man tror? Jeg legger meg litt under. Jeg gir 93, tenker jeg. Du er såpass glad enn du også? Jeg er såpass glad enn jeg også, ja. Jeg klarer ikke å legge den fra meg. Mm. Oi, oi, oi. Den havner faktisk på en delt andreplass med Prince Indian Summer. Oi, dette her er gøy. Dette er moro. Nei, for å være helt ærlig, så synes jeg da Indian Summer er bittelitt bedre, jeg, altså. Men det er ikke personlig. Ja, men jeg klarer ikke å skille mellom de to nesten, altså. Sånn er det. Ja, sånn er det. Ja, vi skal teste en spennende en kineser etter at vi har hørt Real Ones med Lonesome Town. Dette er kjæresten til Gure Solberg, eller ikke? Ja, det stemmer. Dette er B3C. Tre. Real Ones med kjæresten til Guri Solberg i, ikke i spissen, men han er nå i hvert fall der og bidrar med et instrument. Ja. David heter han. Veldig flink og hyggelig type. Møtte han Har du møtt han to ganger? Ja, møtte han. Så jeg møtte han en gang. Ja. Real Ones var det Lonesome Town. Og vi får en innimellom så får vi en tekstmeldinger. Hvor er Mina? Jeg vil ha Mina. Og det jeg husker nesten ikke at det er noen som har hett Mina en gang her på P3. Mm. Men vi har altså tatt over sendetiden til Mina nå. Så hvis noen lurer på hvordan det har blitt av Mina, hun ble tatt av for hun ikke klarte å oppføre seg ordentlig, og så måtte vi ta over. Ja. Så det er rart at man hører på, jeg hører på P3 cirka en gang hvert halvår. Jeg. Ja. Mm. Det er litt rart. Ja. Ja. Så det er vi som har tatt over etter Mina altså, i denne sendetiden, og sender fra mandag til torsdag mellom 10 og 12. Mm. Mina jobber i 5 nå. Hvis dere lurer på hvor hun er. Jobber hun i 5 fortsatt? Finns 5 fortsatt? Jeg tror det finnes. Jeg har glemt å gå innom 5 når jeg sveiper gjennom alle kanalene. Du ser bare på det en gang i halvåret? Ja, jeg tror ikke jeg har sett på 5 en eneste gang. Nei. Jeg lurer på å begynne å se litt på 5. Ja, det er ganske... Ja. Og så stammer vi på musklene. Avslappningsøvelser. Ja. Gjør det samme med oss da vel. Unnskyld, frøken. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent Prince. Men Johnson & Hedges Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det er veldig gøy å se at det knives i toppen av sigaretttestlisten vår med altså Prince Indian Summer og Blue Master Silver ligger på en delt andreplass mens Chesterfield fortsatt rager eller rager Jeg vet ikke. Ruger. Enten raver eller rager. Rager. Rager øverst med 94,3% og altså leder hele sigarettesten. Nå skal vi til noe litt eksklusivt og eksotisk, Bjørte. Ja, vi har fått en pakke sigaretter fra Tor M. Lunde fra Tønsberg. Hei, Tor M. Lunde. Hei til dere, står det her. Tok med denne pakken med sigaretter fra Middelhavet, nærmere bestemt øya Gozo. Det er ikke noe øye som heter Gozo. La oss bare leke med han og si at okay, det er nøye til Gozo. Pakken ble kjøpt fordi med hensikt til å sende den til dere. Ja, sigarettene kommer fra Kina, ble kjøpt på en kantonesisk restaurant og ble fortalt at disse var sterke. Prøv de! Og det skal vi gjøre. Og dette ser ut som, i hvert fall på pakken, som er en sigarett for den kinesiske overklassen. For dette er noe det lekkeste jeg har sett inn i en pakning. Den kinesiske herremann. Den pakke i rødt og gull. Ja, så i de kinesiske fargene. Den er metallisk, den er ikke vanlig kjedelig prinsrød. Det er skikkelig blank og fin silkerød. Ja, det er det. Og sigarettene, det heter Hong Ying Long, og det tror jeg også er bare et tullig navn. Det er noe de har funnet på for å drive jøen med vestlige turister. Ja. Oi, sant. Den smaker sterkt på tungen, men ikke i nedtrekket, hvis du skjønner forskjellen. Jeg skjønner forskjellen, men jeg er litt enig. Det var rart, det kommer senere smaken, ettersmak. Det tar til å være... til å være en kinesisk sigarett, altså fremmed for oss da, her i Vesten, så synes jeg dette her var ganske ordentlig. Blir det mildeste laget for meg, altså. Er det ganske mildt? Jeg kjenner at jeg får... Sterk er han ikke, altså. Nei, sterk er han ikke, altså. Kan du se litt på siden der, og se hva slags kjæreinnhold den har og sånn? Nei, det står bare sånn kinesiske tegn. Jo, det står her, det står King Kong, 13 milligram, og så står det King Kong, 1,1 milligram, King Kong, 14 milligram. 13 milligram må jo være ekstremt mye på den øverste kategorien, som på Blue Master er også kjære, ja, okay, som er 8 milligram. Så King Kong, det er kjære på gosisk? Ja. Eller kinesisk? Kinesisk, det er kinesisk, ja. Ja, det var jo veldig rart, for jeg merker... Det er en veldig sånn sterk ettersmak, ikke det? Ja, veldig vanskelig å trekke ned, stram og rar. Jeg synes på byen og sånn, så tror jeg denne kan gjøre seg... Men det er mest for å være kul. For jeg synes ikke det er noe... Jeg synes det var en litt sånn friluftsigarett med det, jeg da, med en rural type. Ja, den kommer ganske høyt opp på min liste, altså. Det må jeg gjøre med. Det er kult. Nei, dette var ikke bra nok, altså. Jeg gir den... Nå kan jeg begynne å gi. Jeg gir 89, ja. Ja, de er såpass høyt, ja. Jeg gir 24. Ja vel. Jeg får mer opp med deg, Steiner. Han får 73 av meg. 73 av deg, Bjørte. Det er bra. Det var veldig spredt sigarett. Ja, så vi skal ta og regne ut, og så skal vi komme med resultatet, og om bare noen få minutter. Ikke begynne å låte en annen. Det er så kalt. Jeg vil bare komme med en advarsel som vi skal gjøre her i radioresepsjonen. Vi oppfordrer da ingen til å begynne å røyke etter å ha hørt radioresepsjons sigarettest. Dette er en forbrukertest kun til dere som allerede nyter sigaretter og vil ha det beste som er på markedet. Ja. Hva med mordere og nynazister? Har du lyst til at de skal begynne å røyke? Altså, selv om du har tatt noen feil valg her i livet, så synes jeg ikke du skal dø av lungekreft for det. Men jeg synes man burde skille mellom overlagt og uaktsomt drap, hvis jeg kunne få velge i hvert fall. Så du synes at nynazister og folk som har drept folk med overlegg skal begynne å nyte sigaretter etter å ha hørt den testen? Jeg synes jeg skal få lov til å begynne å røyke uansett. Etter som jeg husker, så var det vel en av motivene for å starte denne sigaretttesten, var for å treffe mordere og nynazister med et eller annet segment. Ja, okay. Og til og med for å dra med de også, det er ikke dårlig det. Ja. Men ikke begynne å røyke da, så dette her, det er ikke sunt å røyke, det er ikke tøft å være død. Ok, vi skal høre Blondie med Heart of Glass, og så skal du snart få vite resultatet av denne Ching Chong Tanking sigaretten. Hong Ling Long. Nei, Hong Jing Long. Hong Jing Long. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Blondie med Heart of Glass i radioresepsjonen på NRK P3. Og jeg kan ikke noe annet enn å si at Hong Jing Long, sigaretten fra Kina, kjøpt på Gozo på Malta. Helt utvilsomt ute på Malta. Vi har fått påpakning så det holder. Ja, Malta, vi er idioter, det er greit. Nei, vi er ikke idioter. Altså, det går an å kjøpe kinesiske sigaretter på Malta, tydeligvis. Men vi har aldri påstått at denne her er en maltesisk sigarett. Malteser, som det heter. Maltese, tenker du på. Men jeg kan fortelle at Hong Jing Long havnet på en 23. plass med 62%. Og ja, den andre sigaretten vi testet, Blue Master Silver, fikk 92,3, og deler den andreplassen med Prince Indian Summer. Og for å ta, jeg skal ta topp 5, jeg skal gjøre det. Kan ta bunn 5 også? det kan jeg godt gjøre. Ja. Det altså Teddy uten på en... det blir sjette plass da. Teddy uten filter. Så det feil, det blir topp 6 da. Salem på andre plass med 88%. Dunhill, ny lyseblå pakke med fuktbevarende Freshness Seal på fjerde plass. Og så har vi da Prince Indian Summer og Blue Master Silver på en del andre plass. Og så har vi Chesterfield på første. Hadde du Blue Master der oppe sammen på topp 6 altså? Nei, Blue Master. Må helt ned på 9. plassen for å finne den originale Blue Master. Og så det litt morsomt at... Ja, det interessant. Og de har til og med da gått i bare ved å slutte å produsere denne silver-varianten ja, som vi nå virkelig har lagt vår helse Kanskje de endrer mening nå etter å ha hørt denne, altså denne gode anmeldelsen av Blue Master Silver. Ja, jeg tror nok det. Det tror jeg de gjør. Ja, dattersigaretten av Blue Master. Ja, det er det. Nederst så kan jeg fortelle at jeg begynner på en femte siste plass. Aha, det? Det, er riktig, så, det er Kent som ligger der med 28,3%. Kang, tenker du på det? Ja, og så er det Silverstone, butikkbakt i Hebron, Israel, muligens blanding av sigarettsniper på 27,6%. Prince First Cut på tredje siste med 24,3 og Petrus 3 med 21,3. Og den helt nederst da, møkka dritt rævsigaretten Kent Nanotech Titanium, 3,66%. Egentlig sånn i ettertid så, det, så er jo den Hebron-mølet overraskende høyt oppe på lista. Ja, det kan jeg godt si, men det sier bare litt om hvor dårlig innsats Kent gjør med sine Nanotech-sigaretter. Ja, de lager kul design, og så putter de sigarettene sine full av dritt og lager kul... Det hjelper ikke, det vet du. Nei, du må satse på skikkelig tobakk så du skal lage en god sigarett. Sånn ja. Er det bare, sånn har det alltid vært. Sånn har det alltid vært. Hvis du har lyst til å få en oppdatert utgave av radioresepsjons store sigaretttest, send oss en e-post til rr@nrk.no, og vi vil sende den tilbake til deg. Og får du noe med på kjøpet da? Da får du faktisk en bonus. Du får også listen over ting som forbudt å si i vårt lettbeinte underholdningsmagasin. Nemlig også ting som, ting som forbudt å si-listen. Hva ligger på topp tre der? Nei, der er det ikke noe rangering, okay. Men jeg kan allikevel si hva som ligger på topp tre. Eller som de tre første som er nevnt. De tre første som er nevnt er god stemning, kudos, close, but no cigar. Ok. Og nederst. Nederst så er det Supermassive Black Hole, fett fjes og ta den i munnen. Det er ikke lov å si her i radioresepsjonen. Men det er greit, det er riktig ut. Kanskje vi skal rangere den? Ja. Vi skal lage en rangering, vi. Ja. Takk for at du følte med på sigaretttesten. Dette her er Tokyo Police Club, og Your English is good. P3. Dette er P3. Wow! I radioresepsjonen, norsk band. Yeah! Jeg kjøpte en plate der. Fantastisk. Kult det. Kjempebra, sportig gjort. En sportig gjort kjøper norsk musikk. Den foreløpig veldig bra, den Howl-platen. Den har ikke vokst på deg noe mer. Den foreløpig bare veldig bra. Ja, nei, nei, jeg må jo ta litt tid med å høre mange ganger for at det skal vokse på det. Ja. Det er flere som sier sånn, jeg har sendt inn i hvert fall 100 meldinger, har ikke blitt lest på radioen. Hvorfor har ikke meldingene mine, mine 100 meldinger blitt lest på radioen? Og vi kan, altså det skal ikke være en menneskerett å få opplest sine tekstmeldinger og e-poster her i radioresepsjonen. Det kommer inn ekstremt mange, og de som får de lest opp faktisk skal være veldig, veldig fornøyde. Ja. Ja. Så nå fikk du jo, på en måte du som sendte denne meldingen. Så nå skal du være fornøyd. Ja, er det 100 ganger til du får en ny en på tekst? Nei, ikke nødvendigvis. Men nei, spørs hvordan den forfattet. Ja, det litt tilfeldig, og så er det også litt mer kvalitet på tekstmeldingen. Det er vel også en, et, kunne også vært et av våre slagord, litt tilfeldig, hva? jo, kunne nok det. Kunne nok det. Til dere som vil lage mango lassi, jeg ser mange som gjør det etter oppfordring fra meg. Du må på en skikkelig pakistanerbutikk for å få denne mango-puréen. Er det bare pakistanere eller andre innvandrere? Nei, det er bare pakistanere. Oi, oi, det er lenge siden! Det er lenge siden! Kan jeg få skyte min bror? Ja, du kan få skyte din bror! Du vet at jeg skyter deg med kjærlighet, Tore. Det er derfor vi gjør dette. Man får ikke den følelsen. Nei, men jeg sier unnskyld etterpå. Jeg kan godt si unnskyld etterpå. Er du klar? Nei. Nei. Det var ikke ekte smerte? Mer enn ekte nok. Ikke, okay. Kom her. Nei, okay. det var ikke ekte. Jeg tror du faker det. Ja, da tar du feil. Ja, ok, greit. Takk for at du hørte på radioresepsjonen, mine damer og herrer. Nei, takk for at du hørte på radioresepsjonen. Unnskyld. Eller takk, mine herrer, for at du hørte på radioresepsjonen. Og takk, mine damer også. Det er mange damer også. Men. Ja, helt klart. Last ned podcasten vår, nrk.no/podcast. Vi kommer tilbake med en ny episode i morgen. Ny episode i morgen. Det er super tirsdag! Super tirsdag! Etter oss, Kenneth Torkil. Ha det riktig bra. Ha det riktig bra. Ha det bra. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.